Bismillahirrahmanirrahim. Sizi Türk milletinin değil, içinde Türk'ün de eridiği İslam bütünlüğünün genç ve aydın temsilcileri sıfatıyla ve aşkla selamlarım. Sözlerim her biri kamusluk çapta tafsilat isteyen ve okyanuslara dökülse suların renk ve lezzetini değiştirecek bir kesafet belirten birkaç maddeden ibaret. Türkiye'de İslam davasının 30 küsur yıllık kavgacısı ve çilekeşi olarak bu maddelerin sihirli bir musiki ahengiyle ezberlenmesini ve her birinin ipek kozaları halinde lif lif çözülüp İslam ideoloji örgüsüne unsur teşkil etmesini dilerim. İslam davasının birinci maddesi. Bugünkü hale niçin ve nasıl gelindiğinin tarih kıstasına malik olmak borcudur. Batı adamının yaban domuzları gibi ağaç köklerini kemirerek hayat sürdüğü orta çağ demlerinde dört bucaktan fil dişi, ipekli kumaş, kağıt ve daha nice masnu eşya yüklü kervanlar çıkaran Mezopotamya havzasının mevkii bugün Avrupa ve Amerika ile yer değiştirmiş. Harun-ı Reşid'in Şarlman'a gönderdiği 12 kapılı her kapısından saat başı bir kukla çıkıp yine hücresine dönen meşhur saat karşısında o zamanki Batı adamı nasıl apışıp kalmışsa biz de bugün aklında birer oyuncaktan başka bir şey olmayan darp aletlerine karşı çenemiz düşük, mahkum durumdayız. Neden? İslam reç ve aşkını ve o aşkın beslediği eşya ve hadiselere tahakküm, şevk ve zevkini kaybetmemizden. Bu işi satıhçı diyalektik ve ezberci yapmacılığa dökmemizden. Kur'an emirlerini anlamak ve yerine getirmek ehliyetini elden çıkarmış olmalıyım. Kur'an'da ben kulumu eşya ve hadiseleri fetih ve teshir etmesi için kendime halife olarak yarattım buyuran Allah ne cilvedir ki? Kelamına inandığını söyleyip de uymayanlardansa inanmayıp da uyanları dünyaya hakim ve bizi onlara esir kılmıştır. Evet. Tek sebep vecd ve aşkın ve çocukları büyük idrak ve fetih hamlesinin elden çıkmış olması. Abbasiler devrinde gölgelenen ve paslanan İslam nihayet Orta Asya çöllerinden kasırga gibi esici yeni bir insan, yeni insan ve kainattan habersiz fakat saffetli ve lekesiz bir ırkın eline geçti. İsmi Türk olan bu ırk ilk defa ruhunu İslam teknesinde yoğurdu, düşünebilme hareketine İslam'da kavuştu. Kahramanlıkla aşk ve imanı bir araya getirince de 16. asra kadar dünyanın en büyük imparatorluğunu, Imperium Romanum, imparatorluğuna taş çıkartan imparatorluğunu kurdu. 3 kıtadan ibaret medeniyet dünyasının kilit noktasına çöktü ve Seyfü'l-İslam, İslam'ın kılıcı oldu. Allah'ın devamlı ve en çetin imtihanı veşt ve aşk uçup gider. Yerine kuru ve kısır akıl, gurur ve azamet duygusu geçer. Gazli'ye ait Rönesans hamlesindeki sır ve hikmet çözülemez. Garbın madde alemine seyislik hünerini kazanmaya başlaması üzerine korkunç, bozgun çığırımız açıldı. Taarruz devremiz sona erer, nihayet Tanzimat-ı Hayriye ismi altında garbın talimat-ı şerriyesine boyun eğilir. Ve maymunları bile güldürecek kadar sığ bir taklit merhalesine girilir. Ortalıkta ne doğuyu bilen, ne de batıyı anlayan, yamalı bohça ve pamuk ipliğiyle sökük dikme inkılapçılarından başka hiçbir tefekkür cümlesine rastlanamaz. Bu gidiş bir asır kadar sürer ve nihayet yarım asırdan beri tek çarenin İslam'ı çöplüğe atmaktan ibaret olduğu anlayışına İnkılap ismi verilir. Türk'ün ruh köküne kezzap dökücü ve maddi ve manevi ağacını kurutucu, beyin kırışıklarını ütüleyici ve gönül dahasını körletici bir ruh kıtaline zemin açılır. Bu son safha Mustafa Reşit Paşa ve kumpanyası tarafından başlatılan cereyanın kemale erme hengamesidir ve artık kemal halindeki kötülüğün zevale yüz tuttuğu kapı, müjdeler olsun, açılmaya başlamıştır. Şahıslarınızla İslam alemine hitap ederek en yüksek sesle bildirmenin günü gelmiştir ki 11. asırdan 16. asra kadar Türk'ün elinde yüceltilen İslam sonunda Türkiye'de bozuldu ve İslam iddiasındaki her yerde aynı hale geldi. Şimdi ancak Türkiye'de düzeltilmelidir ki her yerde düzeltilebilsin. Bu, asırlarca İslam'ın kılıcını elinde tutmuş olan Türk'ü, tarihi bir kader olarak Türk'e Allah'ın verdiği bir imtiyazdır. Ve bu imtiyaz noktasına birleştirici mihrak gözüyle bakmakta bir sır vardır. Hemen noktalayalım. Benim ve hamurunda parmak izlerim bulunan yepyeni ve dipdiri mukaddesatçı Türk gençliğinin ırkçılık ve kavimcilik diye bir davamız olamaz. Ankara Üniversitesi bir konferansında eğer gaye Türklükse mutlaka bilmek lazımdır ki Türk Müslüman olduktan sonra Türktür diyen ben ille ırkçılık ve kavimcilik mevzuunda bir suale hedef tutulacak olursam tereddütsüzce dünyanın en üstün ırkı ve kavmi vakıatını merkezindeki mukaddes varlık zaviyesinden Arap'ta bulduğumu söylerim. Ama bugünkü Arap değil, dünkü Arap, tıpkı bugünkü Türk değil, dünkü Türk. Bugünkü İslam dünyası istisnasız dünyanın her tarafında kaidesi mümin ve müslim, zirvesi de kafir ve mürtet, bir ehram manzarası arz ediyor. Kaide halk, zirvede güdücüler. Türk'ün güdücülüğünden neticede Haçlılar sayesinde kurtulan, sıyrılan ve istiklalini bulan İslam devletlerinden birçoğu Türk'ün zaafı yüzünden elde edebildikleri bu bağımsızlığı kendi kuvvetleriyle imla edememişler ve bu defa İslam'ın Türkiye'deki hazin macerasını türedi idarecileriyle fakat rejim ve gücülerini kopya ederek benimseme yoluna girmişlerdir. Zaman ve mekana liyakat ölçüsünü bu gidişte bulmuşlardır. Şu anda İslam ülkelerinin başında bulunanlar ekseriyet ifadesiyle aynı kalıptan dökülen sabit motifler gibi belli başlı ve mücerret bir tipin maketlerinden ibarettir. Menbaı, mansabı, özünü ve hakikatini bilmedikleri bir sosyalizm modası. Biz ona sosyalizma uyucu diyoruz. Dünyamızın devlet başlarında kimi yurdunda Ramazan orucunu resmi tamimle yasak edecek derecede küfründe zalim. Kimi de şeriat müdafasında kalbi samimiyet ve siyasi dirayetinden şüphe verecek kadar atılgan ve toy. Ve hemen hepsi İslam'ın ulvi ideoloji ve üstün stratejisinden gafil, cahil ve fikirsiz. Bunları hep aynı mücerret tipin kalıbında şekillendiren Batı, Yahudilik, Masonluk ve emperyalizm ajanları pek âlâ takdir etmektedir ki, İslam alemi böylelerin elinde kaldıkça kendisi için hiçbir tehlike mevcut değildir. Gerçek manada İslam davası fışkırışına yol açılacak olursa da topyekun İslamiyet bu ajanların taşıyacağı bayraklarla 20. veya 21. asır ehli salibini karşısında bulacaktır. Bu ehli salibe mutlak küfür bayrağı orak çekiç bile takılmasa tereddüt etmeyecektir. Arap aleminin nimet olduğu kadar bela habercisi petrol. Bu hayati cevher Allah tarafından ruh müdafası yanında ne büyük bir madde muhafazasına memur edilmiş olmanın çilesini telkin edeceği yerde tembellik, hazır yiyicilik, vurdum duymazlık karakterini nemalandırıyor. Bu halde şimdilik kaydıyla ve bir gün tepeden inmek üzere fırsatları her an gözlemek şartıyla Batı'yı fevkalade memnun ediyor. Petrol, Batı'nın gözünde her şeyden habersiz Müslümanlara bazı rakabetler yüzünden şimdilik emanet olarak bırakılmış bir ab-ı hayattır. Ve yarın bu rakabetler arasında bir ortaklaşma, uzlaşma veya büsbütün hesaplaşma ve tapışma meydana gelir gelmez mutlaka tepesine çullanılacak kapanda bir av mahiyetindedir. İslam dünyasının bu incelikten haberi, bu azim tehlikeye karşı stratejisi ve nimeti hak etme gayreti mevcut değildir. İslam dünyasının doğu ve batı arası mahsup sırlarını çözebilen, ezeli olduğu kadar ebedi hakikatlerini karşı dünyaya tatbik ehliyetini belirten, içini ve dışını muhasebe, kudretini gösteren ciddi ve üstün çapta mütefekkirleri yoktur. olanlar da bazı sahte reformculardan, aklı bilmez ebleh akılcılardan ve taba satık mühendislerinden ibaret. İslam aleminin dünya ve kainattan habersizliği öylesine fecidir ki, aziz ve mukaddes dava adına nerelerde, kimler tarafından ve neler yapıldığını ve ne gibi davranışlar gösterildiğini bilmezler. Mesela huzurumuzdaki çilekeş fikir adamının eserleri Batı dillerine çevrilir, yeni Türk gençliğindeki emeği Avrupa'da ve İsrail'de takip edilir de İslam dünyasında tanınmaz. Sahnede bir takım adi ve pespaye, her türlü temsil vasfından uzak, kendi kendilerinin satıcıları, bir takım manevi gümrük simsallarından başka kimse görülmez. Dostlar alışverişte görsün, kabilinden kurulan dernekler ve tertiplenen kongreler, konferanslar, kanser hastasının yüzündeki sivilceyi görmekten ileriye varamaz. Davanın ilacını isimlendirmek şöyle dursun, eczahanenin adresi bile öğrenilemez. Güneşin doğuşuyla batışı arasında 12'şer saatlik gününü gün etme bataklığında meseleler süründürülür ve yarına düzlük ufkuna çıkma problemine ait hiçbir ıstırap yaşanmaz. Kurtarıcı ıstıraptan zerre miktarı istidat vaat edilmez. Şart nedir? Gat nedir? Bunlar hangi yollardan gelmekte ve hangi noktalarda çatışmakta ve sonunda ne hale gelmiş bulunmakta? Ne vaziyettedirler? Şarkın ruhta atamet ve garbın maddede hakimiyet sırları neler? Ve nihayet bunca çeşitleri içinde garbın anaforma yakalandığı büyük buhran nasıl izah olunabilir? Ve topyekun insanlığa hasretle beklediği nizam ve ruhi mesnet İslam'dan gayrı hiçbir yerde bulunmadığı teziyle nasıl arz edilebilir? Bütün bu canavar sualler Mısır'daki Sfenx Ebul Hevl'in korkunç tebessümüne karşı gizli ve cevapsızdır. İşi mücerret ve metafizik planda ele alabilme haysiyeti bir tarafa, tek sualin bile cevabını ve hareketini hazırlamış bir ülke misaline malik değil. İşte sual. Taklitçisine kendinden diye bakmayan ve onu bahçe kapısından içeriye almayan batıya karşı maddi ve manevi korunma, hiç olmazsa korunma strateji ve taktik fakültelerinden ders alacağımız gün nerededir? Kıbrıs misali bunun en parlak delili. İslam alemi muazzam bir zuhur bekliyor. Tekrar diyorum, İslam alemi muazzam bir zuhur bekliyor. Büyük vahitler, bütün vahitleri yerli yerine koyacak ve İslam'ı dünya çapında bir murakabe sürecinden geçirebilecek kurtarıcı sistemin sadece İslam olduğunu laboratuvarlara taktik ve vicdanlara kabul ettirecek, ülke ülke taklit cereyanlarını kanalizasyon kanalleri gibi kurutabilecek ve ilaçlayacak tarihin sahte ve gerçek kahramanlarını siyah ve beyaz katliyetiyle birbirinden ayıracak ve ayıklayacak bir zuhur. İslam bunu bekliyor. Bildirelim ki böyle bir zuhur ihtiyacı mutlaktır ve İslam mutlak olduğuna göre onun da nereden olsa gelmesi mutlak olarak icap eder. huzurunuzda bulunduğum İslam dünyası aydınlarına davayı hasis ve cüce, siyaset dışı ve yalnız mücerret fikir ve ilim gözüyle bu çapta vaz ederken, özlediğiniz zuhurun şimdi bu çatı altında bulunanlardan lütfullah'a nasip olmasını, nasip olması ihtimaline kadar ümit beslediğimi ve yer verdiğimi söylediler. İnsan ve cemiyet kendisini hesaba çekmek kalitesine ulaşınca aradığını bulur. Sözlerimi kainatın efendisine ait kainat çapında bir hadis ile tamamlamak isterim. Hasibu enfusekum kable entuhasibu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.